Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε το φθινόπωρο του 2014 με ένα καινούριο άλμπουμ των Pink Floyd. Με αυτό ξεκινάμε με δύο από τα κομμάτια του Endless River. Λοιπόν, είμαστε στο Βήμα, ξεκινήσαμε, Βήμα FM βέβαια, ξεκινήσαμε με Pink Floyd και θα συνεχίσουμε με το Endless River των Pink Floyd, το άλμπουμ, το καινούργιο, το 15ο, που μάλλον θα είναι το τελευταίο. Δεν υπάρχει βέβαια Roger Waters εδώ, τα έχουμε πει όταν πρωτοπαρουσιάσαμε ένα άλλο κομμάτι από αυτό το δίσκο πριν από εβδομάδες. Επίσης είναι ένα άλμπουμ tribute σε αυτόν που δεν υπάρχει πια, τον Richard Wright, τον κιμποντίστα του συγκροτήματος. Και ένα άλμπουμ βέβαια που δεν φαίνει τίποτα καινούριο, είναι ένας δίσκος που θα αγαπηθεί από τους οπαδούς των Pink Floyd. Εκείνο που λέγαμε και εδώ στο στούντιο είναι ότι οι Pink Floyd το καθήκον τους στη μουσική το έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο κυριάρχησε στις δεκαετίες του 60, του 70, του 80. Απλά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια καινούργια ονόματα που να περιμένουμε τα άλμπουμ τους, όπως περιμέναμε κάποτε το The Wall, το Dark Side of the Moon, ή ακόμα και αυτό το άλμπουμ, το Endless River, δημιούργησε μεγάλο θόρυβο όταν αναγγέλθηκε η κυκλοφορία του. Βέβαια, τα πράγματα στον καιρό μας μπορεί να δημιουργούν λίγο θόρυβο στα διαδίκτυα για κάτι καινούριο που θα βγάλει ένας καλλιτέχνης, αλλά ξεχνιόνται όλα τόσο γρήγορα, μα τόσο γρήγορα, μέσα σε ελάχιστες ημέρες, μην πω ώρες. Να ακούσουμε το Louder Than Words από το ίδιο άλμπουμ. The beat of our πήραμε μία ακόμα γεύση από τους νέους Pink Floyd. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Βήμα FM για τα μηνύματα, αποστολή στο 54010, το email live papakivimafm95.gr, επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4-5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή, που ό,τι θέλει απάντηση από αυτά που μας ρωτάτε, προσπαθούμε να απαντήσουμε τις περισσότερες φορές, ή μάλλον θα έλεγα όλες. Θα ακούσουμε τώρα, μετά τους Pink Floyd, έναν καινούριο πολύ ενδιαφέροντα μουσικό που παρουσιάζουμε τα τελευταία χρόνια τα άλμπουμ του. Είναι ο Caribou από τον Καναδά. Με αυτό το όνομα τον έχουμε μάθει, δεν είναι βέβαια το πραγματικό του. Το πραγματικό του είναι Daniel Victor Snaith. Caribou από το άλμπουμ Our Love, All I Ever Need. All I Ever Need από το καινούριο άλμπουμ του Caribou. Να ακούσουμε στη συνέχεια και άλλους καινούριους σχετικά. Κάποιοι από αυτούς είναι στο πρώτο άλμπουμ τους, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη βγάλει 2-3 άλμπουμ. Πάμε στον George Ezra, που παρουσιάζουμε αρκετά συχνά. Θα ακούσουμε το Blading On Me από το άλμπουμ του Wanted On Voyage. Garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Έχουμε και τους άλλους καινούριους αμέσως μετά τις ειδήσεις, δηλαδή τον Sam Smith, τον Hozier και τον Ed Sheeran. Ενώ βλέποντας το ημερολόγιο της εκπομπής, σήμερα είναι μια μέρα που γεννήθηκε μια μεγάλη μορφή της σύγχρονης μουσικής, ο Neil Young. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ό,τι μπορούμε να παίξουμε από μια τεράστια δισκογραφία, μια πίθανη καριέρα του Neil Young, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του στις 7 και 5 μετά τις ειδήσεις. Επίσης σήμερα γίνεται 70 ετών ένας τεράστιος μουσικός, ο Booker T. Jones. Δεν είναι μόνο αυτά που έκανε με τους Booker T. MGs, όπως αυτό που ακούτε, αλλά και πόσα άλλα, σε πόσες άλλες δισκογραφίσεις βρίσκουμε το όνομά του εκείνης της εποχής. Λοιπόν, για να ακούσουμε μετά τον George Ezra και τους άλλους. Οι δύο από αυτούς που θα παίξω τώρα, οι δύο από τους τρεις που θα ακούσετε, έχουν πολλές πιθανότητες, είναι Βρετανοί και έχουν πολλές πιθανότητες να δουν τα άλμπουμ τους να είναι υποψήφια για βραβείο Grammy. Σε λίγες μέρες έχουμε την αναγγελία για τις υποψηφιότητες των Grammy. Λοιπόν, I'm Not The Only One από τον Sam Smith. Αυτός είναι ο Ed Sheeran. 22 ετών ο Sam Smith, 23 ο Ed Sheeran. Και οι δύο ήδη superstars στην Ευρώπη και την Αμερική. Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey, now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the Λοιπόν, ο Θανάσης από τον Πειραιά λέει πολύ κομματάρα το προηγούμενο. Νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι εξαιρετικοί τραγουδοποιοί. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε μια εποχή που κυριαρχούν γυναίκες με χορευτικά τραγούδια, το έλεγα εδώ και ένα μήνα, ενάμιση, από τότε που βγήκαν σιγά σιγά να κάνουν και επιτυχία αυτοί όλοι, υπάρχει μια φρουνιά από αγόρια που ακούσατε ότι είναι 20, 21, 22, με καλά άλμπουμ, όπου τα άλμπουμ έχουν απήχηση, άρα υπάρχει ένα κοινό που ψάχνει και τα καλά τραγούδια και στις μπαλάντες και όχι μόνο για τον χορό, που δεν είναι κακό, κανένα να χορεύει, είναι μάλιστα πολύ καλό γιατί και το rock and roll ξεκίνησε από χορό. Λοιπόν, Thinking Out Loud, το τραγούδι του Ed Sheeran, ακούσαμε Ed Sheeran, Sam Smith και George Ezra και πριν βέβαια Caribou, μετά τις διαφημίσεις, ένα όνομα που αν παρακολουθούσατε το site της εκπομπής από τις 4 στις 5 τακτικά και κάθε μέρα θα το ξέρατε από πέρυσι το Νοέμβριο που το είχαμε βάλει το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα και άρχισε να γίνεται επιτυχία στο playlist του site αυτού. Λοιπόν, ένα χρόνο πριν. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is a sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea. Get some shine. Ήταν ο Hozier και το Take Me to Church από το άλμπουμ του, σε μια εξαιρετική έκδοση έχει βγει από την Island και στην Ελλάδα. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα άλμπουμ και τα τέσσερα που έπαιξα από τους τέσσερους τραγουδιστές τον ένα μετά τον άλλον, ευτυχώς από την μία πλευρά που έχουν βγει τέτοιοι καλλιτέχνες στον καιρό μας και έχουν κάποια απήχηση, αλλά σκέπτομαι αυτοί οι ίδιοι, αν είχαν βγει πριν από 30 χρόνια, θα γινόταν χαμός. Στα ραδιόφωνα, 40.000 ο ένας, 30.000 ο άλλος, 25.000 ο άλλος. Αυτά πριν από 30 χρόνια, άντε πριν από 20 χρόνια, μέχρι το 2000. Κρίμα, γιατί χάνονται σπουδαία κομμάτια μέσα σε αυτή την εποχή του διαδικτύου και δεν προλαβαίνουν να γίνουν καλλιτέχνες όπως έγιναν οι προηγούμενοι. Πάμε στο ημερολόγιο της εκπομπής, θα έχουμε σε λίγο ένα μικρό αφιέρωμα στον Νίλ Γιάνγκ, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του, αλλά επίσης σήμερα έχει ένας ξεχασμένος τραγουδιστής του 60 που λέγεται Brian Hyland. Είχε κάνει πολλές επιτυχίες στις αρχές του 60, γίνεται 71 σήμερα. Το τραγούδι του θα το ξέρετε κάπως, γιατί είναι από τα τραγούδια που έχουν διατηρηθεί. Το Brian Hyland, μόνο όσοι παρακολουθούσαν τότε γνωρίζουν το τραγούδι αυτό και άλλες επιτυχίες που είχε κάνει. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Sealed with a kiss, Neil Young. Ακολουθεί Δημήτρης Καμπουράκης και μετά ειδήσεις, Neil Young.